Elke dag zie ik in gedachten de blik in je ogen. Een vloed vol van woorden zorgt dat ik verdrink op het droge. De dingen die ik droom, het zijn gebeurtenissen die ik meemaak. En vaak samen zijn is wat ik mis als ik alleen sta. Waar jij opeens staat, daar volgen de velen. Maar niemand die kan evenaren wat je voor me betekent. Het mooie leven wordt beschreven in de taal van mijn pen. Want het doet me pijn als je denkt dat je niet speciaal voor me bent. Dus neem maar van me aan dat je de enige voor mij bent. Het is soms wel lastig om je meer te geven dan ik krijg. En het lijkt alsof je ogen spreken als je kijkt. En wat ze zeggen staat mij op mijn hart geschreven in het klein. Maar ik geef je de tijd om het spelende wijs te ontcijferen. Ik weet toch zeker dat jij in mijn leven blijft. En niet tijdelijk door gevoelens wordt meegesleept. Want dat zie je niet aan de orde. Die liefde van ons is dieper geworteld. Het is dierbaar voor mij, want ik beschouw je als een vrouw voor het leven. Regenwolken dreven over, hemelsblauw is gebleven. En ik heb problemen veroorzaakt, ik maak de fout en ik weet het. Nu leer ik leven met feiten, blij dat berouw is verdwenen. En ik weet dat je gelijk had, dat het beter is zo. En dat maakt de mate waarin ik je mis nog 2 keer zo groot. En daarom weet ik het zeker, je bent de ware voor mij. Ik weet dat dagen samen met jou onbetaalbare zijn. Ik vertaal het in rijms, maar het is helaas met pen niet te beschrijven. Als die eeuwige beelden van jouw netvlies op de mijne. Zo verpletten je de tijden, 4 maanden vlogen om. En 3 dagen dat je weg was leek als jaren zonder zon. En zonder regen, zonder alles wat mijn leven begeert. Want zonder jouw aanwezigheid is het de leegte die heerst. Je bent maar alles en aan alles komt een einde. Maar bij ons is dat waarschijnlijk op de dag dat de dood me van je zal scheiden. Dat had ik even op mijn hart. Als ik me laat leiden door gevoelens, dan kom ik altijd bij jou terecht. En deze is voor jou.